Mokaus mehua mehevää. Shotti suoraan syvyyksistä. Kupista kaadan kepeää. Palttua punapimpistä. Siisti pitää aina olla, sanoi poika lammikolla. Punaisella lähteellänsä, palttuisella tähteellänsä.